मंत्र पाठ सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रथमावृत्ति की 16वीं कक्षा में आपका स्वागत है। कल वृद्धि के प्रकरण में औपगवः इस शब्द को सिद्ध किया था, तो यहां औपगवः में गुण किस से हुआ है, कौन बताएंगे? किससे हुआ? और गुण। तो और गुण का क्या अर्थ होगा? उसमें ओ जाएगा। हम जो भी सूत्र लगाएं ना सिद्धियों में, तो सूत्र का भी अर्थ उसका पता होना चाहिए। भसंज्ञक अंग के उकार के स्थान पर गुण होता है। कब? भसंज्ञक अंग। भसंज्ञा किसकी होती है अर्चना? हैं? फिर दोबारा बोलना। यकार आदि अजादि तो एक शब्द रह गया इसमें, सर्वनाम स्थान भिन्न, क्योंकि इसको यदि हम हटा देंगे ना इस विशेषण को, तो औ जस अम आउट सू तो नहीं, सू तो ना यकार आदि है ना अजादी है, लेकिन इन चार के पर रहते भी भ संज्ञा होने लगेगी। और भ संज्ञा यदि इन चार के परे रहते भी हो जाए तो क्या समस्या आ सकती है, तुम बताओ? राजन शब्द में क्या समस्या आएगी? फिर राजन के रूप से लाएंगे तो यदि औ जस अम आउट इनके परे रहते भी यदि भ संज्ञा होने लगे, अर्थात यजिभम सूत्र में असर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति न लाएं, तो राजन शब्द के रूप बनाने में क्या बनना चाहिए फिर द्वितीय के इसमें, प्रथमा के द्विवचन में या बहुवचन में? जो द्वितीय के बहुवचन में बनता है क्या बनता है वहां? राज्य। हाँ, और प्रथमा का बहुवचन में क्या बनता है? राजान। अंतर आया कि नहीं? तो क्यों आया अंतर? ये किस संज्ञा के कारण से अंतर आ रहा है? भसंज्ञा के कारण से। तो भसंज्ञा होने से क्या हो गया है राज्य में जो राजान में नहीं हुआ? हाँ, अकार का लोप होता है। भसंज्ञा होने पर जो अनंत अंग होते हैं, भसंज्ञक अनंत अंग अल्लोपो न, वहां अकार का लोप हो जाता है। अब जब इसने छोड़ दिया उनको औजस अम आउट, तो वहां देखो सर्वत्र जा में अविद्यमान है, राजानौ राजानह राजानम राजानौ, अब आगे नहीं मिलेगा आपको जा में आ कहीं भी। कहां? जहां जहां भ संज्ञा होगी। राजभ्याम, तो राजभ्याम में जम अ है कि नहीं है, तो यहां क्यों नहीं हटा? राजभ्याम में जम अ है या नहीं, बताओ अमित, यहां क्यों नहीं हटा? जब राज्य में ज का अ चला गया अल्लोपो न से, तो राजभ्याम यहां क्यों नहीं हटा? हैं? हाँ, तो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हटा यहाँ, क्यों नहीं अकार का लोप हुआ राजभ्याम में? राज भी ही यहाँ क्यों नहीं हटा? क्यों अर्चना? हाँ जी। क्यों नहीं हटा यहाँ पर? यहाँ हटना चाहिए कि नहीं? कौन बताएंगे सब में से? सभी को छूट है। अलोपनासी कह रहा हूं मैं, क्यों नहीं हटा? हाँ, भसंजय होने के कारण से आकार का लोप क्यों नहीं कर रहा है ये? भसंजय सूत्र कौन करता है, क्या अर्थ है फिर बोलना एक बार। कैसे प्रत्यय पकड़ता है ये? तो ये भ्याम यकारा दिया के जा दिए, व्यर्थ नहीं जो है। अरे हला दिया ये तो। जहां आजादी है वहां देख लो कहीं भी। इनकी छटनी वैसे पीछे करा दी थी मैंने, आप लोग नहीं आए थे उस समय प्रारंभ में जब ये कक्षा शुरू हुई थी व्याकरण की, उन दिनों में ये पीछे आ चुका था विषय। ये जो 21 प्रत्यय होते हैं इनके तीन भाग करते हैं हम, आप फिर इसको नोट कर लो, ये बहुत समझना आवश्यक होता है। और ये समझ करके हम सारे शब्दों के रूप बड़ी सरलता से बना लेते हैं फिर। तो इन 21 प्रत्ययों के तीन भाग, उन तीन भागों में प्रथम भाग 5 प्रत्ययों का वो अलग है, उसे कहते हैं सर्वनाम स्थान। और बहुत से शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनके रूपों में ये जो प्रारंभ के 5 रूप हैं, प्रथमा व्यक्ति के 3 और द्वितीया के 2, इनके रूप कुछ अलग होते हैं। और जहां हम शस प्रत्यय लाए द्वितीया के बहुवचन, वहीं से अंतर आ गया आप रूपों में। जैसे राजन शब्द है ही है या नहीं है? अच्छा, राजन और आत्मन अभी बताऊंगा, मैंने बीच में छोड़ दिया अभी मैंने, ये तीन भाग कौन कौन से हैं। राजन और आत्मन दोनों एक से है नहीं है, शब्द ही है। तो राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्यः, तो आत्मा आत्मानम आत्मानौ आत्म्यः होना चाहिए राज्यः। यहां भी तो अन है तो अल्लोपन। चलो खैर, अभी तो आपको नहीं पता होगा, ये सारी बातें आएंगी सब धीरे धीरे। उसी प्रकरण में सूत्र है न संयोगाद वमंतात। अरे अपवाद सूत्र भी तो होते हैं, कोई अल्लोपन है कोई, ये थोड़े के पूरे चक्रवर्ती राजा बन गया है वो, अब कि सारा उसी का चलेगा सब कुछ। रुकावटें भी तो आती हैं, अपवाद भी तो होते हैं उस सर्गों के। अल्लोपन, फिर आगे सूत्र आएगा, फिर उसके आगे सूत्र है न संयोगाद वमंतात। व और म, वकार और मकार, ये किसके अंत में आए? संयोग के अंत में। तब उससे आगे जो अकार है उसका लोप नहीं होगा। तो आत्मन में मकार है या वकार है? संयोग कहां है? तकार और मकार का संयोग है, उसके आगे फिर अकार है, उसका लोप नहीं होगा। तो तीन भाग करेंगे इसके। प्रथम भाग हो गया सर्वनाम स्थान, सु औ जस अम औट, ये अलग हो गए। और अब कितने रह गए? 21 में से 5 हटा दिए तो है 16। अब 16 के 2 भाग करेंगे, आजादी और हलादी। अब इसमें देखो कितने आजादी हैं और कितने हलादी हैं। तो यहां गिनती बनती है 9 और 7 की। 21 में से 5 घटाए तो 15। कोई नया फॉर्मूला गणित का क्या आ गया क्या? 7 आजादी हैं। हाँ, उल्टा हो गया, आजादी 9 है, हलादी 7 हैं। देखो हलादी बहुत प्रसिद्ध हैं, 3 भ्याम 2 भ्यस 1 भिस और 1 सुख, बस कहीं भी नहीं है। और 3 भ्याम इकट्ठे आ ही रहे हैं द्विवचन में सारे, 2 भ्यस हैं पंचमी का और चतुर्थी का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन भिस। अब इन 5 में 6 में आप देखो, इन 6 में सब में भकार ही भकार है, भ्याम भ्याम भ्याम भ्यस भ्यस और भेस सब में भकार आ गया और एक सुप है वो अलग है सप्तमी का बहुवचन और शेष रह गए नौ। ये आजादी है। अनुबंध हटा करके देखते हैं जी। हो गए ना। तो इस तरह तुम्हारी क्या समस्या नहीं सुलझ पाई? वो 21 की और 16 की नहीं वो सुलझ गई। अच्छा हैं संज्ञा हटा के नहीं अनुबंध हटा के तो ये हो गए 5, 7 और 9। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि ये विभाग हमने क्यों किए? तो सर्वनाम स्थान का तो आता है समझ में कि सर्वनाम स्थान एक ऐसा विभाग है ये 5 प्रत्ययों का कि अष्टाध्यायी में अनेकों ऐसे सूत्र हैं जो या तो सर्वनाम स्थान परे रहते कार्य करते हैं या सर्वनाम स्थान भिन्न कार्य करते हैं। एक तो उसी को पकड़ेंगे और एक उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। ऐसे बहुत से मिलेंगे सूत्र। अंगस के अधिकार में देखो आता है ना सर्वनाम स्थाने च असंबुद्ध, एक और उसमें संबुद्धि। ये कभी कभी बहुत बाधा करता है कभी कभी। तो बहुत से सूत्र जो है इसको छोड़ देते हैं, हटा यहां संबुद्धि को हटा, इसको नहीं पकड़ेंगे हम असंबुद्ध, तो वो अलग भाग बन जाता है। लेकिन उसको नहीं लेते अभी, है वो भी सर्वनाम स्थान। अच्छा ये जो ध्यान सात किए थे या सात हलादी, तीन भ्याम दो भ्यास एक भिस और एक सुप। अच्छा अब ये जो हमने 16 के दो भाग किए हैं ये क्यों किए? ये इसलिए किए हैं कि भ संज्ञा हमारी स्पष्ट हो जाए। अर्थात भ संज्ञा का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है, पूरे 5वें अध्याय तक अंत तक जा रहा है, लेकिन उनसे हमारा काम थोड़ा कम होता है। लेकिन ये जो 21 प्रत्यय इनसे तो रात दिन हमारा संबंध है। शब्दों के रूप लगातार हम बोलते हैं तो वहां तो इनका संबंध बना रहेगा। तो इन 16 में जो 9 प्रत्यय हैं इनके परे रहते भ संज्ञा होगी शब्द की, 7 प्रत्यय परे रहते नहीं होगी, ठीक है ना? 7 प्रत्यय परे रहते नहीं होगी और 9 प्रत्यय परे रहते होगी। एक तो ये अंतर आ गया। अब पीछे सूत्र आ चुका है स्वादिशु असर्वनाम स्थाने, इसको भी ध्यान में रखना है। इसने भी सर्वनाम स्थान को छोड़ दिया है, यानी इसका भी कार्य कहां से प्रारंभ होता है? शस से। ये कहता है कि स्वादी प्रत्यय यदि आगे आएंगे तो मैं पद संज्ञा करूंगा। यह जीव हम कहता है कि मैं भ संज्ञा करूंगा और दोनों में एक ही बात है, इनके स्वादी दोनों ने ले लिए, स्वादी इसने भी ले लिए और स्वादी यजीव हमने भी, दोनों ने ले लिए हैं। लेकिन दोनों के लेने पर भी अधिक किसके अधिकार में आएंगे, अधिक किसके क्षेत्र में आएंगे? यचिभम के अथवा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के? अधिक उसमें आएंगे क्योंकि इसने केवल लिए हैं यकार आदि और अजादि। बोला हुआ था गिनती में करके निर्णय हो पाएगा ये, लेकिन बता रहा हूं मैं कि अजादी की अपेक्षा वो उसके अलग अधिक आएंगे। अब इन जब ये वो कह रहा है पद संज्ञा, ये कह रहा है भ संज्ञा, तो दोनों अपना अपना कार्य करेंगे, उसमें क्या बात है? एक प्रत्यय की, एक शब्द की क्या अनेक संज्ञाएं नहीं होती हैं? हम जिनकी प्रत्यय संज्ञा करते हैं उनका नाम कृत भी होता है, उनका नाम कृत्य भी होता है, उनका नाम तद्धित भी होता है, उनका नाम सार्वधातुक भी होता है, उनका नाम आर्धातुक भी होता है। कितने हो गए? और प्रत्येक एक कई नाम पड़ गए, नहीं पड़ गए? तो ऐसे ही यहां पर पद नाम भी हो जाएगा और भ नाम भी हो जाएगा, क्या आपत्ति है? लेकिन आपत्ति है, आपत्ति है। इसलिए यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस प्रकरण में कि आ कडारात एक असंज्ञा। इन इस प्रकरण में यदि आप दो दो संज्ञाएं टकरा रही हो तो वहां एक ही करेंगे, दो नहीं कर सकते। और कौन सी एक करेंगे? जो परे आ रही है। तो इस तरह से यचिभम और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में जब झगड़ा हुआ तो किसकी बात मानी जाएगी? यजी भम की। अब किस प्रकार से संगति लगेगी कि जहां यचिभम भ संज्ञा कर रहा होगा वहां वो पीछे हट जाएगा, और जहां यचिभम नहीं लग पा रहा है वहां उसको मौका लग जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नौ प्रत्ययों के परे रहते यचिभम से भ संज्ञा होगी, और सात प्रत्ययों के परे रहते क्या होगी, पद संज्ञा। किससे? स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने से, ठीक है। लेकिन ये संज्ञा दोनों जो सूत्रों से अभी की, ये प्रत्यय सहित की हैं या प्रत्यय रहित की हैं? प्रत्यय सहित ये दोनों सूत्र अपनी अपनी संज्ञाएं कर रहे हैं या प्रत्यय को छोड़ करके केवल शब्द की कर रहे हैं? प्रत्यय रहित की। हाँ, तो छूट गया ना प्रत्यय। अच्छा, एक सूत्र है फिर सुप्तिंगंतम पदम, ये दोहरा ही रहा हूं, पीछे आ चुका है सभी। एक सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम, वो कहता है कि सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। उसने ना तो सर्वनाम स्थान से कोई उसको शिकायत थी, ना उसने अजादी हलादी कुछ लिया है, सारे ही ले लिए उसने सुप, पूरे 21 प्रत्यय, और तिंग भी सारे ले लिए 18, एक भी नहीं छोड़ा, और वो भी पद संज्ञा कर रहा है। स्वादिश सर्वनाम स्थाने भी पद संज्ञा कर रहा है, जैसे हमने बोला राजभ्याम, तो राजभ्याम में यचिभम से भ संज्ञा होगी अथवा स्वादिश सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होगी, राज शब्द की पद संज्ञा होगी। अब सुप्तिगंतम पदम क्या करेगा यहां, वो भी तो कर रहा है पद संज्ञा, क्या वो बाधा खड़ी, क्या उसके सामने कोई बाधा आ रही है यहां पर पद संज्ञा करने के लिए? क्योंकि क्षेत्र अलग अलग है, वो प्रत्यय सहित की करता है, तो कोई झगड़ा है नहीं आपस में। झगड़ा तो इन दोनों सूत्रों में था, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में, यचिभम में, क्योंकि इनका क्षेत्र एक ही पड़ रहा था राजभ्याम में। तो यहां बंटवारा कर दिया कि तू यहां पर पदसंज्ञा करेगा, तू यहां पर भासंज्ञा करेगा, अलग अलग दोनों को बांट दिया। लेकिन वो तो प्रत्यय सहित की कर रहा है, उसमें कोई रुकावट डालने वाला है नहीं। तो राजभ्याम में जब प्रश्न करें कि इसमें कितने पद हैं, तो कितने बनेंगे, दो, एक राज और एक राजभ्याम। समझ में आ गया? अब यदि भी राजभ्याम पद बना करके हम कोई कार्य तो नहीं कर रहे विशेष, हाँ वहां ले सकते हैं, जैसे भ्यस में ले लिया हमने, भ्यस में क्या बनता है, राजभ्य, ठीक है, या राजभी, इनको ले लो, वहां ज्यादा समझ में आएगा। तो राज और भ्यस, राजभ्य शब्द बना हुआ है। तो यहां कितने पद हैं, दो, राज अलग पद है, राजभ्य अलग पद है। अब दोनों का प्रयोजन, राज जो पद है इसमें पद का कार्य कौन सा हुआ, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, और राजभ्य ये जो पद है इसमें पद का कार्य कौन सा हुआ, ससजुषोरु पदस्य के अधिकार में, हो गए दोनों कार्य अलग अलग। अगर यहां ये दोनों पृथक पृथक पद न होते तो पद संज्ञा के दोनों कार्य संपन्न हो पाते, इसलिए सारे विभाग किए गए हैं। तो कहीं दोनों का प्रयोजन है, कहीं एक का है, लेकिन नाम तो रखना ही है। जब पानी बरसता है तो समुद्र में ही बरसता है और सूखे में भी, सूत्र अपना लगेगा पद संज्ञा करने वाला, कार्य हो या ना हो। तो इस तरह से ये तीन भागों में बढ़ जाते हैं, 5, 9 और 7। अब यहां आगे औपगवह बनाने के बाद औपमन्यवह भी ऐसे ही बनेगा, ये कल बताया था। केवल एक अण प्रत्यय करने वाले सूत्र में अंतर आएगा, जैसे औपगवह में अण प्रत्यय किससे किया था, तस्यापत्यम सूत्र से। कहां से आ रहा था अण, प्राग्दिव्यतोण से। लेकिन यहां औपमन्यवह में ये शब्द विदादी गण में पढ़ा है पाणिनि ने, गणपाठ एक अलग है इनकी पुस्तक, पांच पुस्तकें हैं इनकी, पांच उपदेश, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादिकोष, गणपाठ और लिंगानुशासन। तो गणपाठ में गण पढ़े हुए हैं समूह शब्दों के, उसी में है एक विदादी गण और सूत्र इसका आता है अनृष्यानंतरिये विदादिभ्योएं। तो यहां विदादी गण में आने के कारण से इस सूत्र से तस्यापत्यम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो जाएगा विदादी प्रातिपदिकों से षष्ठी समर्थों से अपत्य अर्थ में आय प्रत्यय होता है। तो ये अण का अपवाद हो गया, यद्यपि शेष अ ही बचेगा, अण करें या आय करें, वृद्धि में भी अंतर नहीं आएगा क्योंकि वृद्धि करने वाला सूत्र तदितेश्वचामादेह ये कहां करता है वृद्धि, ञित णित तद्धित प्रत्यय पर रहते, तो ञित भी आ गए उसमें णित भी आ गए। आय करेंगे तो ञित होने से वृद्धि हो गई, अण करेंगे तो णित होने से वृद्धि हो गई, वृद्धि दोनों स्थानों पर हो जाएगी। किसमें औपमन्यवाह में, औपमन्यवाह में ञित को मान करके और औपगम में णित को मान करके अंतर आएगा केवल स्वर में, क्योंकि यकार जब इत होता है तो इत्यादि नित्यम से वह शब्द आद्युदात रहता है, वहां अंतर आएगा बस। चलिए आगे, अब अगला शब्द है ऐतिकायन। तो ऐतिकायन में यहां इसका अर्थ क्या होगा, ऐतिकायन इतिक, इतिक शब्द इतिक किसी का नाम हो गया। अब यहां एक चीज और समझ लो पहले से कि यहां प्रकरण चल रहा है अपत्य का, हाँ? अपत्य का, लेकिन अभी तक ये नहीं समझा हमने कि अपत्य कहते किसको है, किसे कहते हैं, आप सब बता दोगे किसे कहते हैं, अपत्य संतान को, लेकिन ये तो आपने दे दिया उत्तर, पाणिनि के मुख से कहलवाओ, अर्थात अपत्य भी एक संज्ञा है, अपत्य भी एक संज्ञा है। ये यूं ही नहीं है कि जैसे हमने वृद्धि बोला वहां भी संज्ञा है, ये भी एक संज्ञा है और इसका संज्ञा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र देख लो खोल करके वहीं पर जहां ये तस्यापत्यम आया हुआ है उसी से पहले वाले कॉलम में अर्थात तीसरे कॉलम में अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम मिल गया। नहीं इधर आएगा ये आगे वाला दूसरे प्रथम पाद के अंत में जो तीसरा कॉलम है अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम संख्या है इसकी 162 संख्या पर 33 पृष्ठ पर मिल गया। तो ये अपत्य का तो नहीं है, ये गोत्र का है, तो गोत्र का होने पर भी यहां जो अपत्य शब्द पढ़ा है पाणिनि ने, अब क्योंकि अपत्य अर्थ एक संतान के रूप में है और संतान तो एक क्रम चलता है, जैसे किसी मनुष्य की कोई संतान फिर उसकी संतान फिर उसकी संतान, तो क्रम चल रहा है लगातार, लेकिन लगातार जब क्रम चल रहा होता है तो हम पुत्र को तो पुत्र कह देते हैं, और जब पुत्र का भी पुत्र होता है तो क्या कहते हैं, पौत्र, और उसका भी पुत्र हो जाए तो हैं प्रपौत्र लगा दो, लेकिन यहां ऐसे नहीं लगाते शब्द, यहां एक नया नाम उसका देते हैं, क्योंकि यहां आपने यदि प्रपौत्र लगा दिया तो प्रपौत्र का जो पुत्र है अब क्या कहोगे, तो आप कहोगे कहां तक प्र जोड़ते जाए अभी, तो ऐसा शब्द एक दे दिया पाणिनि ने कि केवल उसी का प्रयोग करना है और चाहे कितने ही आगे बढ़ जाओ फिर कितनी ही पीढ़ी आगे पहुंच जाओ शब्द वही रहेगा। वो कौन सा शब्द है? गोत्र। तो इसलिए पौत्र शब्द के आगे उन्होंने लगा दिया प्रभृति। प्रभृति किसे कहते हैं? आदि। ये गण जैसे होते हैं ना, वहां पर भी प्रभृति शब्द का प्रयोग करते हैं पाणिनि, तिष्ठद्गु प्रभृति नीचे। तो प्रभृति का अर्थ हो गया आदि, अर्थात पौत्र आदि। तो गोत्र संज्ञा प्रारंभ कहां से होती है? पौत्र से। यानी पुत्र गोत्र नहीं है, पौत्र से प्रारंभ हो करके अब आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी, कहीं तक भी ले जाए उसको, वो सब गोत्र कहलाएंगे। अब दो भाग बन गए अपत्य के, है पौत्र भी संतान, लेकिन दो भाग बन गए अब अपत्य के। एक अपत्य ऐसा है जिसे कहेंगे हम अनंतरापत्य, अर्थात केवल पुत्र, ये हो गया अनंतरापत्य। और आगे जितने भी आएंगे अब उन्हें कहेंगे गोत्रापत्य। अपत्य दोनों स्थानों पर जोड़ेंगे, अनंतरापत्य गोत्रापत्य। तो गोत्रापत्य पौत्र से प्रारंभ होगा, जैसे हम अपने पिता के कौन है? अनंतरापत्य। हम अपने बाबा के कौन है? गोत्रापत्य। पर बाबा के भी गोत्रापत्य, अब पीछे कितना ही बोल जाओ, सबके गोत्रापत्य। तो गोत्र किसी नाम से बोलते हैं, फिर प्राय करके पूछते हैं ना कि आपका गोत्र कौन सा है। तो क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ हुआ इसका, गोत्र कौन सा है का? क्या उत्तर देंगे हम? यानी हम अपनी पिछली पीढ़ियों में से किसी का नाम बोलेंगे, और उन नामों में पिता नहीं आ सकता। पिता का नाम यदि लेना है तो हमारा पुत्र ले सकता है, वो हैं? वो कह सकता है कि हम उनके गोत्र के हैं। तो ये शब्द फिर प्रसिद्ध हो जाते हैं। कोई मान लो किसी पीढ़ियों में कोई व्यक्ति ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है किसी कारण से, विद्वत्ता से या अन्य किसी कारण से, या राजा बना या कुछ भी हुआ या ऋषि बना, तो उसका नाम फिर आगे चल पड़ता है, तो उसी गोत्र को बोलते रहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कालांतर में कोई और ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाए व्यक्ति, तो उसके नाम से जैसे संवत चल पड़ती है अलग अलग नामों से, ऐसे ही गोत्र भी चल पड़ते हैं। तो ये कहलाता है गोत्र, गोत्रापत्य। तो यहां जो सूत्र आएंगे तस्यापत्यम के अधिकार में, जो अपत्य अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय करेंगे, उनमें मुख्य सूत्र तो ये हो ही गया तस्यापत्यम अण प्रत्यय करने वाला। तो इनमें जो सूत्र आएंगे वो कुछ अनंतरापत्य में करेंगे और कुछ गोत्रापत्य में करेंगे और कुछ दोनों में करेंगे। जैसे तस्यापत्यम, इसने न तो अनंतरापत्य कहा न गोत्रापत्य कहा, ये सामान्य सूत्र हो गया। लेकिन यदि कोई सूत्र आगे आए और वो कहे कि नहीं गोत्रापत्य में तो ये प्रत्यय होगा, तो अब हम उसे कहेंगे कि ये तस्यापत्यम का अपवाद हो गया। तो उन्हीं सूत्रों में से है ये एक सूत्र, अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो है, ये विदादियों से नहीं, ये तो इसी में आ गया। ये अभी बात चली हमारी ऐतिका है ना की, तो यहां जो ईतिक शब्द से हम प्रत्यय करेंगे आगे चल करके, ये गोत्रापत्य में आना है यहां प्रत्यय। तो ऐतिकायना का अर्थ अब क्या बना, इसलिए मैंने पहले अर्थ नहीं खोला था इसका, अब क्या अर्थ करेंगे इसका। जैसे औपगवह का अर्थ क्या बोला था? उपगु की संतान। अब यहां संतान पुत्र भी हो सकता है पौत्र भी हो सकता है, लेकिन ऐतिकायना का अर्थ क्या होगा? इतिक का गोत्रापत्य, अर्थात इतिक का पुत्र नहीं है ये। अब जैसे उपगवह में स्पष्ट हो गया कि वह उपगु का पुत्र था, लेकिन ऐतिकायन में ये स्पष्ट है कि ये इतिक का पुत्र नहीं है। इतिक के पुत्र का पुत्र या उसका पुत्र या उसका पुत्र आगे कहीं भी हो सकता है। संदेश आ रहा है समझ में? इतिक का पुत्र तो क्या है तुम्हारा गोत्र? कौशिक। तो ये कितनी पीढ़ी पहले हुए थे ये नहीं पता, नहीं चलता है पता, बहुत पीढ़ी निकल जाए तो कहाँ चलेगा पता। गोत्रापत्यम बोलेंगे अब, इतिकस्य अपत्यम वहां अतिक हो जाएगा, अण कर लो समान रूप से वैसे, लेकिन यहाँ क्यों गोत्रापत्य में लाना है इसको, क्योंकि अण का तो दिखा चुके उदाहरण है ये, इनको उदाहरण बदलने हैं ना थोड़े थोड़े अब, तो उदाहरण बदलने के लिए एक यहाँ गोत्रापत्य का भी दिखा रहे हैं, तो गोत्रापत्य में ये तस्यापत्यम की प्राप्ति तो होगी लेकिन इसका अपवाद आगे आ जाएगा, तो इसलिए अब यहां पर विग्रह क्या करेंगे, जिसको लौकिक विग्रह कहते हैं, इतिकस्य गोत्रापत्यम, ठीक है, ये इस तरह से यहां पर इसका विग्रह हो जाएगा, ये लौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह वो उसी शैली से आएगा, तो इतिक आगे नस, क्योंकि जो यहां पर विभक्ति लाते हैं विग्रह करते समय वही विभक्ति यहां रखते हैं, और यहां अपत्य और ये प्रथमा का है इसलिए सु आ गया, नहीं यहां नहीं, तो इतिक नस अपत्य सु। अब यहां सर्वत्र ऐसे करके दिखाते नहीं है, जब आगे हम बढ़ जाएंगे धीरे धीरे धीरे, तो ये केवल इतना हमारे मस्तिष्क में रहता है बस, क्योंकि जब ये स्पष्ट हो चुका है कि हमेशा प्रत्यय प्रथम से ही होना है तो इसी को रख देते हैं बस, इसको लाते ही नहीं है फिर बाद में, लेकिन पता रहना चाहिए कि शैली यही है, जब किसी को समझाएंगे हम प्रारंभ में तो ऐसे ही बताएंगे। अब यहां वही प्रक्रिया सारी, तो कैसे प्रारंभ करेंगे, यहां पर हमारे सामने है एतिक अंगस और अपत्य सु, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें करना क्या है, ये हमें पता रहना चाहिए कि हमें ये करना है, इस अर्थ में प्रत्यय लाना है, और यही पता लग गया गोत्रापत्य अर्थ में लाना है, तो इसलिए हम तस्यापत्यम के अधिकार में तो जाएंगे ही, तस्य अपत्यम उसका अपत्य, इस अर्थ में हम प्रत्यय ढूंढेंगे। अब वहीं इसी के सूत्र के प्रकरण में तस्यापत्यम के आगे बोलो, एको गोत्रे। अब यहां ये नियम बताने के लिए, यद्यपि यहां इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बताता है कि यदि कहीं पर हमें गोत्र में प्रत्यय करना हो तो इतिक का कौन सी पीढ़ी वाला, कोई भी हो सकता है, फिर अन्य पीढ़ी आई तो कहा नहीं नहीं, पर प्रत्यय वही रहेगा, एको गोत्रे, एक ही प्रत्यय होता है गोत्र में, ऐसा नहीं कि प्रत्यय से फिर प्रत्यय करें, यानी ऐतिक आयना से फिर करें, जैसे ऐतिक आयना मान लो हमने चौथी पीढ़ी का ले लिया कि इतिक की चौथी पीढ़ी की संतान, अब ये संतान आ गया, अब इसका एक पुत्र पैदा हुआ, तो अब तो यही होना चाहिए ना कि ऐतिक आयना से अपत्यम, तो ऐतिक आने से अपत्यम फिर प्रत्यय करें क्या, तो कहा नहीं एको गोत्रे, कहां तक करेंगे प्रत्यय से, फिर है आगे गोत्राद यूनि अस्त्रियाम, यानी गोत्रवाचक गोत्र अर्थ में यदि प्रत्यय करना हो तो वो यूनि युवा अपत्य कहने के लिए होता है, लेकिन स्त्रीलिंग को छोड़कर, यानी कि बेटियों में ये परंपरा नहीं रही है प्रारंभ से ही, वहां ये प्रत्यय नहीं करेगा सूत्रीय। और आगे है फिर अत इय, यहां से प्रारंभ हुआ ये, तो अत इय सूत्र में अब गोत्रे की अनुवृत्ति ले लेंगे, तो क्या अर्थ बनेगा, अब अकारांत ण्यंताबंत प्रातिपदिक से षष्ठी समर्थ से, किस अर्थ में, गोत्रापत्य अर्थ में इय प्रत्यय होता है, हो गया ना अर्थ, समझ में आ गया ये अर्थ क्यों बन गया, गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है, तस्यापत्यम की आ रही है, न्याप प्रातिपदिकात की आ रही है, ये तो आ ही रहे हैं सब है? और अतः सूत्र में कही दिया कि कैसा हमें लेना है प्रातिपदिक, तो ण्यंताबंत तो यहां घटेगा नहीं, वैसे भी जब अकारांत शब्द ही बोल दिया तो ण्याप का अधिकार आने पर भी वो संगति नहीं लगेगी, तो केवल अकारांत षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ में इय प्रत्यय होता है। अब इस सूत्र को लें तो यहां इतिक शब्द अकारांत है कि नहीं, तो कर सकते हैं इससे नहीं, लेकिन इसका भी अपवाद बैठा हुआ है। आप दशरथ में लगा सकते हैं उसको, क्योंकि दशरथ का अपवाद है नहीं कोई, तो क्या बनता है? दाशरथी। किसे कहेंगे? राम को, लक्ष्मण को, किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन राम में ज्यादा चलता है वो। अतई में दशरथ के गोत्र से करेंगे तो आ जाएगी, इसमें अतई में तो आ ही रही है निवृत्ति, अतई में तो आ रही है, लेकिन गोत्रापत्ति में करेंगे तो इससे हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर आगे गोत्र शब्द एक और आ रहा है, तो कुछ व्याख्याकारों ने इसको अतई को गोत्र से हटा करके भी अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि आगे सूत्र आ रहा है ये 98 संख्या पर, तो वहां गोत्रे कुंजा दिव्यष्ट भय, यहां गोत्रे शब्द ये आ गया है। हमारा जो सूत्र यहां आने वाला है यह नडादिभ्य फक। अब क्योंकि ये शब्द नडादिगण में आ रहा है, इतिक शब्द पाणिनि ने जैसे वहां पर पीछे विदादिगण में उपमन्यु शब्द पढ़ा हुआ था, ऐसे ही यहां पर नडादिगण में ये इतिक शब्द को इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो नडादिभ्य फक का अर्थ क्या बन जाएगा? नडादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्ये फक प्रत्ययो भवति। क्या बोला मैंने? रीना बोलना दोबारा, हिंदी में बोलो। नडादिभ्य फक का अर्थ क्या हुआ? पुस्तक खुली है, सूत्र है सामने? नहीं, सूत्र को सामने रखा करो। 31 पृष्ठ है, 99 संख्या पर है सूत्र। तो नडादिभ्य कौन सी व्यक्ति है? पंचमी का बहुवचन, और पंचमी का अर्थ क्या होता है? से उत्तर, से परे। तो नडादियों से परे, नडादियों से उत्तर, और नडादी कैसे होने चाहिए? तो तस्य अपत्यम में जो तस्य और अपत्यम दोनों शब्द आ रहे हैं, तो तस्य कहने से हम यहां षष्ठ्यंत लेंगे, अब षष्ठी व्यक्ति के साथ में, तो ये षष्ठी लगी हुई है यहां पर, तो षष्ठी समर्थ है, षष्ठी व्यक्ति से जुड़े हुए नडादि प्रातिपदिकों से फक प्रत्यय होगा गोत्रापत्य अर्थ में। तो इस सूत्र से फक प्रत्यय आएगा, और समर्थानाम प्रथमाद्वा के नियम के अनुसार हम केवल इससे ही लाएंगे, इससे नहीं लाएंगे। तो यहां आ गया अब इतिक और नस, और आगे फक। अब अगला कार्य क्या होगा? रेखा, अगला कार्य क्या है? अंग, अंग संज्ञा होगी ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और कार्य भी हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब कहीं बैठते हैं, कहीं मान लो बैठना है हमें कुर्सी पर नीचे, तो क्या करते हैं सबसे पहले? हैं, झाड़ पोंछ करते हैं? नहीं, कहीं गंदा तो नहीं है स्थान? सफाई करते हैं नहीं पहले? तो यहां पहले सफाई करो ना, क्या क्या हटाना है इनमें से? एक तो ये हट जाएगा, किससे? वो तो संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र, लोप करने वाला। लेकिन लोप करने से पहले इत संज्ञा हलंत्यम, ये तो बहुत सामान्य सी बात हो गई पीछे की, अब हैं इन्हीं में उलझते रहोगे। हलंत्यम से इत संज्ञा, तस लोप से लोप, अदर्शनम लोपा ने ये बताया कि लोप किसे कहते हैं। अब ये जो पूरा शब्द है ये प्रत्यय कैसा है? तद्धित। तद्धित होने से ये पूरा शब्द कैसा हो गया? तद्धितांत, और तद्धितांत होने से प्रातिपदिक। ये सब भूल गए पीछे का? तद्धितांत होने से प्रातिपदिक नाम हो गया पूरे का, और प्रातिपदिक के अंदर सुप रहते नहीं, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, धातु और प्रातिपदिक के अंतर्गत जितने भी सुप आएंगे उनका लुक हो जाता है। और लुक किसे कहते हैं? प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः, प्रत्यय के अदर्शन का ये नाम है। तो इसका अदर्शन करना होगा। तो कितने सुप हैं इसमें? एक, ये है केवल, ये हट गया। अब रह गया इतिक थ, अब करेंगे अंग संज्ञा। अब झाड़ पहुंच हो गई सब, जो बचा खुचा है वही मिला, इतना मिला हमें। अब इसमें अगला कार्य चलेगा। तो इतिक शब्द की अब अंग संज्ञा, सूत्र क्या है? यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययेंगम। अब अंगस्य के अधिकार में जा सकते हैं। तो अंगस्य के अधिकार में जाकर के यहां हमें दो कार्य करने हैं और दोनों कार्य अंगस्य के हैं, बल्कि दो नहीं तीन करने हैं और तीनों कार्य अंगस्य के अधिकार में चलते रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से तीन कार्य हैं अंगस्य के अधिकार में, कोई बताएगा? और अंग वाला कार्य बताओ। अरे भसंज्ञा वाला भी अंग वाला ही है, ऐसे क्यों नहीं बोलते? भज है अंग के अंदर, अंतर्गत ही आएगा भस्य भी, यानी भस्य यदि हमने ले लिया सूत्र तो अंगस तो ले ही लिया, वो भी अंग का ही कार्य है। और फ को आयन करना है, ये भी अंगस के अधिकार में है। तीन नहीं है तो तीन कार्य होने हैं। तो प्रारंभ कहां से करेंगे? तो प्रारंभ वहां से करते हैं जहां कोई हम प्रत्यय इत्यादि लाते हैं और उसमें कोई परिवर्तन करना होता है, उसको पहले कर लेते हैं। तो इस तरह से फ को जो है यहां पर हमें आयन ये करना है। और ये सूत्र हम पीछे लगा भी चुके हैं शालिया हमें, तो सातवें अध्याय का दूसरा सूत्र और उसमें पांच वर्ण हैं, उन पांच के स्थान पर पांच ही आदेश हैं। तो आयन ए ईन ई इय, और जिनके स्थान में होने हैं ये फ ढ ख छ घ, और ये भी कहां होने चाहिए? आदि, आदि में, आदि नाम, प्रत्यादि नाम, प्रत्यय के आदि में हो, प्रारंभ में। ये सूत्र सदा प्रारंभ में ही लगता है, प्रत्यय के प्रारंभ में होने चाहिए फ ढ ख छ घ। तो फ यहां पर आ गया पहला वाला। तो आदेश में पहला वाला कौन सा है? आयन। तो फ के फकार के स्थान में हो गया आयन, और फ में अ भी है तो वो इस न में ही जोड़ देंगे हम। वैसे हल है ये आयन, लेकिन इसका आकार इसमें आ गया तो आयन। ठीक है, ये पहला कार्य अंगस्य का, अंगस्य के अधिकार का पूरा हुआ। अगर इसको हम बाद में करते गुरुजी तो कोई शर्त है कि इसको पहले ही हम करते? ऐसा होता है, ये कुछ अंतरंग विधियां कहलाती हैं, कुछ बहिरंग विधियां कहलाती हैं। तो बहिरंग विधियां थोड़ा इनको निपटा लेते हैं पहले। हमें घर में निश्चिंता से अपना कोई अध्ययन करना है तो भाई और काम निपटा लो, जो जरूरी है उनको पहले कर लो, बाहर के अध्ययन एक अंतरंग कार्य हो गया अपना। फिर एक वो भी आता है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ये कई नियम है अलग अलग व्याकरण के, तो ये थोड़ा बहिरंग हो गया प्रत्यय का वाला कार्य, क्योंकि ये हमें अंग यहां इसको लेना है, ये तो अंग नहीं था ना, ये अंग से बाहर का कार्य था। ये ठीक है, अंग संबंधी तो है ये, क्योंकि यहां जो हम इन सूत्रों की व्याख्या करते हैं, ये वर्णा को या आय नहीं है, दोनों की व्याख्या या झोनता ले लो, ये आप कैसे करोगे व्याख्या इनकी? अंग से के अधिकार में है ये, लेकिन अंग तो नहीं है ये। अंग आप किसको कहेंगे? इतिक और फक दोनों को किसे कहेंगे? इसको क्यों नहीं कहेंगे? इसे क्यों नहीं कहेंगे अंग? प्रत्यय परे रहते, प्रत्यय छोड़ना पड़ेगा हमें, एक प्रत्यय कम से कम, एक प्रत्यय कम से कम। इसलिए कहा मैंने अगर अनेक प्रत्यय हो तो आप प्रत्ययों की भी अंग संज्ञा कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? उसके आगे एक प्रत्यय और हो, जैसे भविष्यति में, भविष्यति में स्य प्रत्यय है, क्या स्य की अंग संज्ञा होती है? ये तो मना कर रहे हैं सत्यपति जी, नहीं होती। हाँ तो सिया से प्रत्यय का विधान किया है क्या, भू से किया है, तो सिया की अंग संज्ञा हो जाएगी। भू की होगी कि सिया की होगी, सिया की तो नहीं होगी ना, लेकिन हम तो कह रहे हैं हो जाएगी। तिप को मान के, एक प्रत्यय छोड़ दिया हमने, यही तो तदादि समास में रहस्य छिपा हुआ था। मैंने उस दिन व्याख्या की थी नहीं तदादि की, यही तो की थी, ये तदादि से ही निकलता है कि तस्य आदि ही तदादि, तो ठीक है भकार हो गया भू का, लेकिन तदादि आदिर्यस्य, अब वो तदादि जिसके आदि में है, तो किसके आदि में है, कहां तक पकड़ेंगे, अंतिम प्रत्यय को छोड़ करके वो सारा अंग हो गया। तो इसलिए प्रत्यय सहित की अंग संज्ञा तब होती है जब एक प्रत्यय और हो आगे, तो शर्त वही रही, एक प्रत्यय अवश्य छोड़ना है। अगर स्या को हम छोड़ रहे हैं तो केवल भू की होगी, तिप को मान कर कर रहे हैं तो भविष्य की हो जाएगी, और आगे ले आओ आप तरप प्रत्यय तम प्रत्यय और जोड़ दो, भविष्यति तराम भविष्यति तमाम, अब भविष्यति तिप की भी हो गई, अब एक और आ गया ना आगे, इस तरह से है। तो यहां पर इतिक अंग था, ये नहीं है अंग, तो हम कैसे अर्थ करेंगे अब, आय नहीं का करो आप अंग से को जोड़ते हुए, फड़क हचक हाम जो षष्ठी, हाँ अंग संबंधी शब्द वहां पर जोड़ेंगे कि अंग संबंधी नाम प्रत्यादि नाम फढ़ ख छ घ इत्येतेषां स्थाने आयन एय ईन ईय इय इत्येते आदेशाः यथा संख्यं भवन्ति, हो गया। कोई दोहराएगा इसको, कौन दोहराएगा बोलो, पूरा बोलना जो कहते जैसे मैंने बोला है। अंग संबंधी नाम नहीं प्रत्यय नहीं बोलेंगे यहाँ, प्रत्यादि नाम तो बोल दिया पहले, तो इस तरह से हम सूत्रों के अर्थ को जब खोलते हैं तो सारी बात स्पष्ट हो जाती है उसमें। तो इस तरह से फकार को आयन आदेश हो चुका। अब यहां ये जो फक प्रत्यय था, ये फक प्रत्यय कैसा है, कित कैसा है, जब भी प्रश्न हो तो तुरंत उसका धर्म देखते हैं हम, और वो अनुबंध के कारण से ज्यादा नाम पड़ जाता है उसका। ये कैसा है, कित, और नाम क्या है इसका फक का, तद्धित नाम है। तो ये सब बातें इसमें भी आएंगी, ये तद्धित भी है, ये कित भी है, जैसा ये है वैसा ये है, स्थानी बता देशो नलविदु। अब यहां जब वैसा ही है ये, तो कित तद्धित कित प्रत्यय जब परे होता है तो अजंत अंग को, वो अचो में जो आदि अच है उसको, अंग के अचो में आदि अच है उसको वृद्धि होती है। अब सूत्र निकालो, सातवें अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम सूत्र, सातवें अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम सूत्र, छोटा सा सूत्र है, हो गया सबको याद, कितिच। और कल हमने देख लिया था इसके ऊपर वाला तद्धितेश्वचामादेह, और पूरे सूत्र की अनुवृत्ति कितिच में आ रही है, और किसकी आ रही है, और किसकी है, वृद्धि की, और किसकी आ रही है, अंगस्य की, ठीक है, बस और किसी की नहीं है। अब विभक्तियां देख लो किस किस में कैसी हैं, तो अंगस्य षष्ठी और अचाम आदेह यहां षष्ठी, और तद्धितेषु और किति इन दोनों में सप्तमी, इसमें इणिति को नहीं लाएंगे, और ऊपर वाले सूत्र में इणिति की निवृत्ति आ रही थी, यहां इणिति हट गई क्योंकि तीज अलग बोल दिया, इसलिए तो अब अर्थ बन जाएगा कि अंगस्य है अंगस्य अचाम आदेह स्थाने, अंग के अचो में आदि अच के स्थान में, अंगस्य अचाम आदेह स्थाने। ठीक है, अब काम बोल दो क्या है, वृद्धिर भवती। अब शर्त बाद में बोला करते हैं, तो तद्धितेषु ये पहले बोलेंगे, ये विशेषण है ना कित का, ये है विशेषण कि कित तो और जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो कित इसी के अंदर का ढूंढना है, इसी के अंदर। तो तद्धितेषु किति प्रत्यय, किति प्रत्यय परतः, इनके तद्धितों में कित प्रत्यय पर रहते, ये इसका अर्थ हो गया। तो अंग क्या है, इतिक, इसमें कितने अच हैं, तीन, आदि अच क्या है, ई, इसको वृद्धि होगी, और परे क्या है, कित और तद्धित, तद्धित कित परे है, बस हो गया काम। अब ये सूत्र बता देगा वृद्धिरादेश की वृद्धि किसे कहते हैं, यहां काम इसका पड़ेगा। तो तीनों आ गए आ आई औ, अब स्थान अंतरतम लगा करके हम सदृशतम ढूंढेंगे, तो यहां ई का स्थान है तालु, तो वृद्धि में क्या आ गया, आई, तो इस तरह से बन गया ये आईतिक। ठीक है, अब पहुंच जाओ भाव संज्ञा में। अब तो कठिन नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये प्रत्यय कैसा है, स्वादी। हम कहां से प्रारंभ करते हैं बात के लिए, ये प्रत्यय कैसा है, स्वादी, सर्वनाम स्थान से भिन्न है, स्वादी है और आजादी भी है। ठीक है, तो ये तीनों बातें जब मिल रही हैं तो कौन सा सूत्र लगना चाहिए जीव हम, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने भी यहां लग रहा है, परंतु वहां एक संज्ञा का नियम बना दिया है, फिर विप्रतिशते परम कार्यम भी कह दिया, तो एक ही तो लगेगा, पर वाला लगेगा। तो यचिभ हमने यहां पर भसंज्ञा कर दी आजादी होने के कारण से, तो भसंज्ञा हो गई इसकी, किसकी, अयितिक की, प्रत्यय की नहीं। अब भस्य के अधिकार में सूत्र ले लेंगे, कौन सा लगेगा, देखा नहीं, ये तो सूत्र हो गया अधिकार सूत्र, इस अधिकार के, इसके अधिकार में कौन सा सूत्र लाएंगे कार्य करने के लिए, सूत्र निकालो, छठे अध्याय का चौथा पाद, दूसरे कॉलम का पहला सूत्र, मिल गया, छठे अध्याय का चौथा पाद और पृष्ठ 70, दूसरे कॉलम में पहला ही सूत्र है यस्येति च, और भस्य आ गया इधर पहले कॉलम में 129 संख्या पर, और ये भस्य कहां तक जाता है, इसी पाद के अंत तक, 175 तक, नहीं मिला, पृष्ठ संख्या बोल दी फिर भी समझ में नहीं आया, 70 पृष्ठ पर, तो यस्य तीचा ये 148 संख्या पर, और भस्य आ गया 129 पर, अर्थात ये जो भस्य के आगे सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं पादह पत यहां से लेकर के और 175 पाद के अंत तक, ये सारे सूत्र भ संज्ञा होने के बाद अपना कार्य करते हैं। तो भ संज्ञा करने के बाद यहां सूत्र आया यस्येति च, यस्य इति च, पीछे से अनुवृत्ति आ रही है लोपह की और तद्धितेह की, लोपह कहां से आ रहा है, इसी के पीछे है ढे, ढे लोपह अकत्रवाह, ढे लोपह, तो लोपह यहां से आ गया, और नस्तद्धिते 144 पर ये यहां से आ रहा है। अब यस्य में षष्ठी, लोपह प्रथमा, इधर ये तद्धिते में सप्तमी, उधर सूत्र में इति ये सप्तमी, और अंगस से भस्य पीछे से षष्ठी के आ रहे हैं। तो अंगस से भस्य यस्य इनका संबंध अलग जोड़ लेंगे, सब षष्ठी हो गए ना ये, और यस्य का अर्थ बताई दिया था पीछे एकार और अकार। तो भ संजकस्य अंगस्य इकारस्य अकारस्य च, अब जो कार्य करना है वो बोल दो, लोपो भवति। अब उसकी शर्त तद्धिते परतः इति च परतः, ये ई अलग है और तद्धित अलग है, यानी कि तद्धित के अंतर्गत ई नहीं देखेंगे, इसीलिए च लगाया है। जैसे पीछे हमने कितिचा का अर्थ किया था तो कित प्रत्यय को कहां ढूंढा था, तद्धित के अंतर्गत, यह अर्थ नहीं था कि तद्धित पर रहते और कित पर रहते, ऐसे नहीं, यहां और लगाएंगे, तद्धित पर रहते अथवा ई पर रहते। ई आता है ङीप ङीष ङीन इत्यादि जो प्रत्यय आते हैं उनमें आएगा। तो यहां कौन सा लगेगा, ईकार परे है या तद्धित परे है, यहां तो आयन है ना, आ परे है, ई तो है ही नहीं यहां, और तद्धित नाम है इसका आयन का। इस तरह से यहां भ संज्ञक अंग है ये अईतिक, और इसके आकार का लोप हो जाएगा, ईकार होता तो ईकार का हो जाता, एक ही देखेंगे एक बार में, तो यहां पर आकार मिल गया तो आकार का लोप हो गया, अब क्या रह गया आईतिक, यह हल हो गया। आगे आयन आईतिकायन, अब तो कुछ नहीं बताना है आगे, अब ये बार बार थोड़ी स्वादुत्पत्ति सिखाते रहेंगे, अब ना? अब तो रीना को पक्का हो गया है बिल्कुल, या कच्चा है किसी का भी, सुप्रत्यय लाते हैं तो उससे पहले पहले क्या क्या कार्य होते हैं पूरा अभ्यास हो चुका होगा अब तो। तो इस तरह से बन जाएगा ये अतिकायनः, इतिक नामक कोई व्यक्ति है और उसका गोत्रापत्य अर्थात पौत्र से लेकर के आगे तक की संतानें। ऐसे ही एक अश्वल शब्द है तो अश्वल भी किसी का नाम है, तो वहां पर भी अश्वल शब्द ये नरादिगण में पढ़ा हुआ है तो वहां भी फक होगा। तो अश्वल के अश्वल का गोत्रापत्य क्या कहलाएगा, अश्वलायनः, अश्वलायन का वो मिलता है गृह सूत्र है नहीं, श्रौत सूत्र ये आते हैं, इनके ऋषि हुए हैं ये भी, एक अश्वल के गोत्र में कोई ऋषि हुए हैं तो अश्वलायन ऋषि अश्वलायनः। अब एक शब्द और ले लो छोटा सा ही है ये आरण्यः, आरण्यः में क्या है, आरण्य का अर्थ क्या हुआ, आरण्य किसे कहते हैं, जंगल, और जंगल में होने वाला, वैसे होने वाला इस अर्थ को कहने के लिए पीछे हम एक बार प्रत्यय ला भी चुके हैं शालीयः में, शाला में होने वाला, और यहां अरण्य में होने वाला, तो अरण्य में होने वाला इस अर्थ में तो विग्रह कैसे करेंगे, अरण्य भवः, ये तो हो गया लौकिक विग्रह, फिर अलौकिक विग्रह में अरण्य नी, अब भव सु लगाने की आवश्यकता नहीं है बार बार क्योंकि प्रथम से ही प्रत्यय लाना है, तो अरण्य नी यानी सप्तमी का एक वचन, क्योंकि हमने लौकिक विग्रह में सप्तम्यंत पद ही बना करके बोला था अरण्य भव, इसलिए तो अरण्य गी। अब यहां अरण्य गी बनाने के बाद अब भव अर्थ में प्रत्यय लाना है, तो भव अर्थ में प्रत्यय लाने के लिए हम कहां प्रवेश कर जाते हैं, तत्र भव के अधिकार में, लेकिन तत्र भव सूत्र ये उत्सर्ग सूत्र है और ये कहां है, तत्र भव शेष के अधिकार में, शेष का वहां प्रकरण चल रहा था नहीं, तो वहीं आया हुआ है तत्र भव, और वहां तत्र भव से यदि हम प्रत्यय करते हैं तो ये तो अण ही करेगा, लेकिन यहां प्रत्यय दूसरा है, यहां अण प्रत्यय नहीं है। तो यहां जो प्रत्यय है वो प्रत्यय करने वाला सूत्र अष्टाध्यायी में नहीं है। तो कुछ कार्य हम ऐसे हैं जिनको जो सूत्रों से नहीं किए गए हैं, तो उनके कुछ वार्तिक और बनाए गए हैं, और वार्तिक बनाए हैं महर्षि कात्यायन ने। बहुत हैं वार्तिक इनके, लगभग 6000, सूत्र तो केवल 4000 हैं, और महाभाष्य में ये सब आए हुए हैं। महाभाष्य में पतंजलि ने कात्यायन के वार्तिकों को भी ले लिया और पाणिनि के सूत्रों को भी ले लिया। तो उन्हीं वार्तिकों में से एक वार्तिक है अरण्यान्नो वक्तव्यः। अरण्य शब्द से भव अर्थ में ण प्रत्यय होता है, और तत्र भव कौन सा कर रहा था, अण। यदि हम अण के दोनों वर्णों को पलट दें तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, अण। इसको उलट दो है ना, अणा बन गया, अणा में अ जोड़ दो, यानी अ को आगे लिखो, अणा को पहले, अणकार को पहले, तो अंतर तो कुछ भी नहीं आया, चाहे अण करो या अणा करो। अण करेंगे तो हलंत्यम से अणकार हटके क्या बचेगा, अ, और अणा करेंगे तो चुटू बैठा हुआ है तैयार। चुटू कहता है प्रत्यय के आदि में यदि अणकार आ गया तो मैं हटाऊंगा, हलंतम कहता है अंत में आ गया तो मैं हटाऊंगा, तो वो तो बचा ही नहीं। फिर भी चाहे अणकार हम प्रारंभ में बोलें या अंत में बोलें, उसको जाना ही है, तो बचा क्या फिर, अ ही तो बचेगा। तो बिना काम के तो होता ही नहीं कुछ भी, नहीं तो वार्तिक कारण वार्तिक बनाया क्यों था, आवश्यकता ही क्या थी। सूत्र याद है नहीं, ठिठाने क्या है बोलो, क्या करता है ये, नीप करता है। ये उपासना को बहुत याद लगता है श्रद्धाई है, कहाँ की पढ़ी हुई है, वही चोटी पूरा और नजीबाद में, अच्छा हाँ नजीबाद की, तुम सब लोग ठीक है, ये भी नजीबाद की अर्चना भी। तो टिड्ढाणे जब ये नीप करता है तो इसमें ण प्रत्यय है या अण है, नहीं टिड्ढाणे में कौन सा है, टिट ढ अण आयन, अण है उसमें, अर्थात अण प्रत्यांत का हमें यदि स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम नीप कर सकते हैं, और अण प्रत्यांत का स्त्रीलिंग बनाना हो तो नीप नहीं कर सकते। अंतर आ गया कि नहीं, तो बिना कार्य के करेंगे पाणिनि बिना प्रयोजन के कुछ भी। तो इस तरह से यहां पर ये अण प्रत्यय है, ये बचेगा वही, यहां कोई प्रक्रिया में अंतर नहीं आएगा। तो अरण्य से अण प्रत्यय किया, अणकार हट गया और रह गया, उसके बाद फिर अंग संज्ञा, वही कार्य है सब, अंग संज्ञा करके अंगस्य के अधिकार में। अब वृद्धि किससे करेंगे यहां पर, क्योंकि दो ही सूत्र हैं वृद्धि के, तथिते श्वचामादे और कितिच, तो कौन सा लगाएंगे दोनों में से, हाँ क्योंकि इसमें अणिते की अनुवृत्ति आ रही है, ये तो अणित प्रत्यय पर रहते, ये वृद्धि करेगा। तो आदि अच को वृद्धि, अ को हो गया आ, क्योंकि आई और अव तो आ नहीं सकते यहां, और फिर भ संज्ञा भी होगी। अब भ संज्ञा होती है स्वादी पर रहते, और स्वादी की गिनती हो रही है अष्टाध्यायी में, तो ये स्वादियों में वार्तिक का अण प्रत्यय आ गया क्या, ये तो बाहर का आ गया ना, ये स्वादियों में कहां है, तो वार्तिकों की स्थिति जिस सूत्र से संबद्ध वार्तिक होते हैं उनकी लोकेशन वही मानी जाती है। अब क्योंकि यहां भव अर्थ से संबद्ध है ये वार्तिक, तो भव अर्थ का प्रकरण जहां अष्टाध्यायी में आया हुआ है ये वार्तिक भी वही माना जाएगा। इसलिए ये अण प्रत्यय भी स्वादी में आ गया, इसलिए अरण्य की भसंज्ञा हो गई और भसंज्ञा होकर के यस्य तीचा से अकार का लोप हो जाएगा तो आरण्य इस तरह से बनेगा ये। तो अब तक हमने भागह से लेकर के और आरण्य तक जितने उदाहरण देखे ये सारे उदाहरण सुबंतों के थे। अब कल को जो पाठ चलेगा उसमें तिंगंत का उदाहरण आएगा, यानी कि धातु के रूप की हम सिद्धि करेंगे। अब तक ये सुबंतों के थे उदाहरण, और एक धातु को यदि हम ठीक प्रकार से वहां समझ लें, जैसे अचैषित आना है कल, तो बहुत कुछ आगे आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आगे बहुत विस्तार से फिर हम समझ सकते हैं उसके लिए। और ये लुंग लकार का रूप आएगा अचैषित, वहां इसको देखेंगे। तो आज का पाठ यहीं रोकते हैं। प्रणोध्वनि ओ